یہ ارشاد فرمائیے کہ گوشت اگر ناراض ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے دفن کرنا ضروری ہے؟ نیب، اسی طرح جانور کی اوجڑی، آتے وغیرہ جن کا کھانا ناجائز و حرام ہے، کیا یہ چیزیں کافروں کو دی جا سکتی ہیں یا انہیں بھی دفن کرنا ضروری ہے؟ جو گوشت سڑ جائے اس کا کھانا حرام ہے، جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے، اب اگر جانور کے بھی کھانے کے قابل نہ رہا تو اس کو دفن کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو بدبو نہ آئے، راستہ نہ گھرے وغیرہ، اسی طرح آت اور اوجڑی بھی ایسی جگہ نہ پھینکی جائے جیسے لوگ گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں، راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو بھی جیسے کچرا کنڈی پر ڈال دیا، اس کے پھینکنے کی مخصوص جگہ ہے، مگر دیکھ لیں کہ یہاں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، بعض کچرا کنڈیاں پبلک خود بنا لیتی ہے گلیوں میں کسی کے گھر کے پاس، تو یہ اس طرح اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے مسلمان کو تو وہاں پھینکنا بھی ناجائز رہے گا، کسی طرح کا کچرا بھی پھینکنا ناجائز رہے گا، اس لیے اس کو دفن کرنا ضروری نہیں. اب رہا کفار کو دینا، جو چیز اب یہ کفار کو اگر کام آتی ہے یہ چیز کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اب تو کفار کو فائدہ پہنچانا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کو پھینک دیا جائے، اب ہم جب پھینک دیں گے تو اب جو چاہے اٹھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.